sluiten van een kinder-IC te voorkomen. En de Britse regering moet alle appberichten van oud-premier Johnson uit de coronatijd openbaar maken. Dan kan een speciale onderzoekscommissie ze bestuderen, heeft een Britse rechter bepaald. De uitspraak is een tegenvaller voor regerend premier Sunak. Die was onder Johnson een van de belangrijkste ministers. Het weer, het is rond de 20 graden. Vannacht is er plaatselijk een mistbank. Morgen iets warmer met 25 tot lokaal 30 graden. De ANWB verkeersinformatie, die krijgt u van Edwin Gerritsen. De files worden nu snel korter. Daar staat nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. De vertraging is een half uur, dat is ten nasleep van een ongeluk. De A16 Rotterdam richting Breda staat een vrachtwagen met pech. Voor Rotterdam-Feyenoord een kwartier oponthoud. En bezoekers aan Ramstein staan in de file op de A28 Zwolle richting Groningen. Voor knooppunt Julianaplein 10 minuten vertraging. En op de N7 Groningen richting Duitse grens. Voor Groningen-Zuidoost een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Vandaag, 2 jaar geleden, werd Peter R. de Vries neergeschoten. Goedenavond, misdaadverslaggever Peter R. de Vries is rond 7:30 vanavond in Amsterdam neergeschoten. Ik ben diep, heel diep geraakt door het overlijden van Peter R. de Vries. We kunnen dit niet accepteren. En u merkt dat ik er boos van word. Ja, als laatste hoorde u Vert Grapperhaus, toen minister van Justitie. Hij wordt inmiddels zelf zwaar beveiligd na ernstige dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. En hij is hier. Hoe gaat het met hem en hoe kijkt hij terug op zijn tijd in Den Haag? Goedenavond, meneer Grapperhaus. Hartelijk welkom. Het is vandaag 6 juli. Ja, akelige dag. Ja? Ja, absoluut. Denkt u er meteen aan op een dag als vandaag als u wakker wordt? Ja. U was toen minister. Welk gevoel komt er terug als u denkt aan die dag? Ja, rotgevoel. Die dag was natuurlijk tot een uur of 7:30, 7:15 s'avonds heel, gewoon een drukke, redelijk stressvolle politieke dag. Dat hoort erbij. En ik werd om 7:15 gebeld door de Amsterdamse burgemeester. Mevrouw Halsema. Ja, en die vertelde me, ik hoor nu net dat Peter R. de Vries is neergeschoten in de Leidstraat of de Korte Leidse Dorstraat, weet ik even niet meer precies. Ja, dat was natuurlijk een enorme schok. Ja, ja. Want denkt u dan ook meteen, ik ben op een of andere manier... Nee. Ik had mijn vraag nog niet eens af. Oh, sorry. Maar ik denk dan niet aan mezelf. Ja, dat vindt u misschien raar. Nee hoor. Nee. Maar we zijn 2 jaar verder. Ja. Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan. Veel misgegaan. U bent niet politiek verantwoordelijk meer, dat is uw opvolger. Maar de ene dienst wist van de andere dienst niet hoe er gewerkt werd. Slecht gecommuniceerd, beveiliging was chaos, zegt die onderzoeksraad. Rekent u zichzelf iets aan? Even los van de politieke verantwoordelijkheid? Nou, je rekent het jezelf hoe dan ook aan, omdat het je verantwoordelijkheid op dat moment was. Punt. Ik denk dat we in de rechtsstaat, alle mensen die daar werkzaam zijn, in een jaar of 3, 4, 5 heel erg ons hele gedachtegoed hebben moeten bijstellen. Het is veel ruiger dan u dacht. De meedogenloosheid, dan ik dacht, toen ik aantrad, was echt een van mijn 2 belangrijkste opdrachten, was die georganiseerde criminaliteit moet echt, daar moeten we echt weer veel meer aan gaan doen. Dat hoorde ik van zowel premier Rutte als van mijn partijleider Buma. Zijn we ook mee aan de slag gegaan. Maar de meedogenloosheid, die was toch veel heftiger. En overigens het onderling met elkaar heel erg veel kennis uitwisselen, dat ging toen, denk ik, dat heeft de onderzoeksraad wel laten zien, niet optimaal. Ik denk dat er ook allerlei barrières zijn. Dat is mild uitgedrukt. Nou ja, er waren ook allerlei barrières. Dat is een scherp rapport. Op het gebied van privacy en dergelijke. Het is niet zo heel makkelijk als het nu wordt voorgesteld. Maar één ding is heel zeker. Die aanslagen die er zijn geweest, eerst op de broer van de kroongetuigen, toen de moord, dat was een moord, maar ook de moord op Dirk Wiersum en deze, dat zijn keiharde klappen in het gezicht van onze rechtsstaat geweest. Ja, maar dan toch nog even, had u meer kunnen doen om deze moord te voorkomen? Vindt u zelf? Ik vraag nu uw eigen oordeel over, over uzelf. Ik geloof niet dat mogelijk is. Om daar zelf een oordeel over te vellen? Dat ook niet, maar u vraagt het nu aan mij of ik dat vond. Ik geloof niet dat dat mogelijk is. En ik denk dat we met al die dingen wel één ding heel goed moeten blijven bedenken. Natuurlijk gaan er dingen niet goed, gaan dingen verschrikkelijk verkeerd af en toe. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we staan tegenover georganiseerde meedogenloosheid. Nee, ik maak u niet verantwoordelijk voor de helderheid, hoor. Dat is natuurlijk altijd de misdadiger zelf. Maar toch, ik kan me voorstellen dat u soms denkt, had ik dit of dat moeten doen? Nou, je hebt er genoeg slapeloze nachten van, maar dat is over hoe de dingen lopen. En het feit dat je toch, of je nou iets had, anders had kunnen doen, maar je trekt het je verschrikkelijk aan wat er gebeurd is. En dat heb ik eigenlijk vanaf het begin bij deze dingen gehad. En ook gezien dat ik daar soms minder mogelijkheden mag dat dan ik misschien gehad zou willen hebben. Ook dat hoort bij onze rechtsstaat. Hè? Ja, oké. Okay. U bent inmiddels hoogleraar. Rechtsstaat, samenleving en rechtspraktijk. Gaat het ook over dit soort dingen? Ja. Ik heb, wat zegt u tegen uw studenten hierover? Ik wil mijn studenten, daarom heb ik ook echt gevraagd om de leerstoel ook toe te spitsen op de rechtspraktijk. Want ik wil de studenten meenemen in wat zijn die uitgangspunten van onze rechtsstaat. En dat is overigens de rechtsstaat die organiseert en beschermt onze samenleving. Maar vervolgens moet het ook in de praktijk door kunnen werken. Ja. Dat betekent dat je soms hele lastige afweging met elkaar hebt. En daar wil ik de studenten ook in meenemen. Zijn de colleges al begonnen? Nee, ik ben vanaf september echt met colleges aan de slag. Erasmus Universiteit, hè? Ja, Erasmus Universiteit. Vind ik erg, toch met alle respect voor andere universiteiten, ik vond het ook belangrijk om een universiteit te hebben in een grote stad met veel studenten die uit achtergronden komen waar zij de eerste zijn of een van de eerste die gaan studeren. Dat vind ik maatschappelijk geweldig dat we in Nederland zoveel die mogelijk. Vindt u een mooie plek daarom? Ja, echt een mooie plek. Ja. Inmiddels wordt u zelf ook permanent beveiligd. Vert Grapperhaus wordt vanwege zware bedreigingen uit het criminele circuit al enige tijd streng beveiligd. Hij wordt bedreigd vanuit wat genoemd wordt de onderwereld. Volgens het parool komt hij uit de hoek van een voortvluchtige crimineel, Bolle Jos Leindekkers. Ja, het heeft gigantische impact natuurlijk niet alleen op de minister of de ex-minister, maar ook op zijn hele omgeving. De huidige minister van Justitie, Jessil Gus, de opvolger van Grapperhaus, zegt op Twitter dat de veiligheidsdiensten keihard werken aan zijn veiligheid. Nou ja, wij zijn verworden tot een land. Ik wil niet meteen roepen dat wij een narco-staat zijn, maar we zijn er niet zo ver vandaan. Nou, klopt het laatste? Ik blijf nog altijd zeggen dat we geen narco-staat zijn, want wij maken nog steeds de mensen die de democratie bepalen in Nederland uit. Wie er in de Kamer komt, wie er in de besturen komen en dergelijke. En dat wordt nog niet uitgemaakt door degene die aan criminele organisaties. Maar bij een echte narco-staat zijn de criminelen de baas. Ja, hier vormen ze wel een grote gevaar, maar zijn ze niet de baas, zegt u? Dat laatste, en ik vind wel dat we moeten, dat heeft de minister laatst in een interview gezegd, dat steun ik zeer, we moeten dat wel echt ernstig blijven nemen. Ja, want dit was in januari dat dit naar buiten kwam. Ja. Hoe is het nu? Hetzelfde. Is niks veranderd nog? Nee. Wat kunt u daarover zeggen, over uw bewegingsvrijheid nu? Nou, die is, laat ik zeggen, beperkt. Die is beperkt. En daar komen we wel doorheen. Dat is nou eenmaal. Kijk, dit is de rechtsstaat die er toch alles aan doet om te zorgen dat je naar je werk kan. Want ik heb werk. Dat is op zichzelf natuurlijk al heel plezier. Vrolijk, ja. Nou ja, goed. Maar ja, u kunt naar uw werk. Kunt u en ik zijn allebei wielerliefhebber. Ja. Ik heb u wel eens op de fiets geïnterviewd. Nee, dat kan niet. U kunt niet fietsen op het moment? Nee. Oké. Okay. Nee. Want er zijn altijd mensen om u heen? Zo is het. Ja. En dus na een concert een hapje eten? Laat ik zeggen, in overzichtelijke kleine kring zijn die laatste dingen te organiseren. Maar de grote dingen. Maar ja, dat is toch een beetje. Iemand vroeg mij, is het dat nou allemaal waard geweest? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Ja, nou, dat was ook een goede vraag. Maar ik vind, de rechtsstaat, die hebben we. En we moeten ons voor die rechtsstaat. Ja, maar u kunt niet anders zeggen dan dat. U kunt niet zeggen, die rechtsstaat die laten we maar een beetje lopen. Want, ja, maar dat is wel... Luister, er zijn officieren van justitie die ik gesproken heb... toen ik minister heb, waar ik ook aandacht voor vraag. En rechters die heel lang in deze situatie hebben gezeten. En die mensen die... Dat zei ik ook toen Dirk Wiersum was vermoord. Hè? Ja. Zijn de mensen die voor onze rechtsstaat zorgen. Precies, en dat is nog belangrijker dan uw situatie nu, zegt u eigenlijk. Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind zelf ongetwijfeld ook af en toe mijn situatie belangrijk. Maar waar het om gaat is, we hebben die rechtsstaat... en we moeten er met z'n allen pal voor staan en soms offers brengen. En kunt u wel les gaan geven dan in september? Ja, absoluut. Oké, daar bent u heel stellig over. Ja, daar vinden we altijd goede manieren voor om dat allemaal... ik ben ervan overtuigd dat dat onderwijs dat gaat goed komen. Ja, en is er zicht op een eindpunt hiervan? Of zegt u daar is geen zin in woord over te zeggen? Daar is dat laatste, daar kan ik niet iets over zeggen. Nee. Nee. En u zegt ook, als ik het allemaal van tevoren geweten had... voordat ik minister werd? Nou, ik had wel, denk ik, veel uitgebreider met mijn omgeving overlegd. Ja, ja. Want... dat is natuurlijk best ingewikkeld. Uw vrouw, uw kinderen? Ja. Ja. Ja, op hen heeft het ook grote impact? Niet op hen zelf. Maar het leven is natuurlijk wel anders. Ja, maar dan zegt u eigenlijk, als ik het had geweten... had ik van tevoren met hen overlegd. En dan hadden ze misschien wel gezegd, ver doe het niet. Ja, dat weet ik niet. Want ik denk wel, ik ben dit zes jaar geleden ben ik hiervoor... gevraagd met duidelijk een paar opdrachten. En nou ja, ik had daarvoor toch een heel ander, zeker een stuk comfortabeler bestaan. In alle opzichten profijtelijker bestaan. En ik heb toch gevonden, zo ben ik opgevoed, je moet die dingen doen. Net zo goed als je ook moet kijken of je je voor instanties, voor politieke partijen kunt inzetten. Maatschappelijke ook, verantwoordelijkheid voelt u. En ook je maar dan is mijn vraag... buurvrouw af en toe naar de Albert Heijn helpt. Hoort er ook bij. Hoort er allemaal bij. Kan ook even niet. Dat laatste kan ook niet. Nee. Nee. Maar geen spijt? Nee. Nee. Ja, dat kwam een beetje aarzelend uit. Nee, dat kwam niet aarzelend uit. Maar ik moest even richting de microfoon gaan. Nee hoor, echt niet. Okay, ik vind, dit is... En dit zijn de keuzes die je in je leven maakt. En... Zou u het anderen aanraden als u bellen? Ik word gevraagd als minister. Het kabinet staat op vallen. Op het moment horen we overal. Stel, het valt, dan komt een nieuw kabinet. En ze bellen u van, moet ik het doen? Je moet eelt op je ziel... al hebben en je moet ervoor zorgen dat je dat nog meer opbouwt. Want je wordt ondertussen word je natuurlijk ook behoorlijk... ik vind dat niet goed, maar hoe je als bewindspersoon, als Kamerlid... maar ook als journalist wordt lastiggevallen in deze maatschappij. Nou, dat is kwalijk. Daar moet je tegen kunnen. Maar ik zou wel tegen mensen zeggen, als je dat hebt, doe het. Want de maatschappij heeft goede mensen zoals jij... nodig. Ja, ik ga natuurlijk niet tegen zo iemand zeggen... nou, maar jij bent helemaal niet geschikt. Nou, dat is wel eerlijk, als u dat wel denkt. Ja, maar goed. Er zijn mensen niet... tegen wie u dat waarschijnlijk moet zeggen. Dat is wel... wie ben ik om over anderen te oordelen? Maar ik zou altijd zeggen, als ze jou gevraagd hebben... dan vindt men jou kennelijk geschikt. Ja, en dan moet je doen. En als je dat eelt op je ziel hebt... als je het goed met je dierenbaren hebt gesproken, doe het. Want de samenleving heeft je nodig. Heeft het u gebracht wat u ervan verwachtte? Ja, ik heb een hoop dingen. Je kunt toch een maatschappelijke bijdrage leveren. Ik heb gezien dat dinsdag de Tweede Kamer de zedenwetgeving heeft aangenomen. Ja, waar we vooral veel over gehoord hebben als het gaat om seks met instemming. Hè? Dat is een beetje de kop geworden. Dus er staat veel meer in die wet, maar dat is een beetje uitgesponnen. Dat is een versimpeling. Ja, dat zeg ik er meteen bij. Erg gelukkig dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer... heeft ingezien dat het niet die versimpeling was. Toen ik aantrad, speelde Me Too. Ik ben me toen gaan verdiepen in... hoe het strafrecht nou precies erover in elkaar zat. En ik heb toen ontdekt dat ik eigenlijk zei... ja, maar daar zit gewoon een tekort. Met name voor de kwetsbare partij. De vrouw meestal. Meestal de vrouw. Die in situaties kan komen waar ze niet haar wil meer goed kan uiten. En nou, daar heb ik eigenlijk, dat was voor mij het centrale punt... daar moet gewoon een veel scherper strafrecht. En zit u dan zoals afgelopen dinsdag ook echt te kijken van... gaat die wet het halen? Is dat dan nog een bijzondere dag voor u? Nou, het was wel een bijzonder moment. Ik kreeg ook van een paar ambtenaren daar hartstikke aardig een appje over. Nou, en nogmaals, vandaag de dag. Ja, en nogmaals, even duidelijk. Hè, mijn opvolgster heeft die fakkel voortreffelijk overgenomen. Mevrouw Jezielkes? Ja, Dus, maar ik vind dat wel mooi. Maar ik heb niet echt. Ik heb 's avonds, toen ik het hoorde, even het nieuws erover aangezet. Ik geef toe dat ik daarna wel meteen naar Radio Tour ben of naar de Tour televisie gegaan. Hoor. Dat moet ik onmiddellijk zeggen. Ja. Maar ook kindermisbruik bijvoorbeeld. Heeft u ook echt op de agenda gezet, hè? Ja, daar schrok ik me. En heb natuurlijk, ik moest ook dingen van het regeerakkoord doen, maar ik schrok me helemaal rot hoe erg dat was. En ik kom natuurlijk uit een heel gelukkig milieu. Dus ik heb dat nooit zo geweten hoe erg dat was. Scherp op het netvlies gehad. En heeft u daar stappen gezet? Ja. Heeft u daar voldoende stappen gezet, vindt u zelf? Ook leuk, de permanente vertegenwoordiger van Nederland in Brussel schreef me in mei vorig jaar. Nou, de Europese Commissie heeft nu jouw voorstellen hierover, die zich vooral richten op het internet en zo, aangenomen. Ja. En dat is toch wel. Dan heb je een aantal dingen gedaan. Ik heb, dat moet u aanspreken, ik heb de wet bronbescherming journalisten. Dat is altijd goed. Gekregen. Ondertussen was u onlangs in een interview wel zeer kritisch op de media. Nou, kijk, bedoel, bronbescherming is prima. Ik had een. Dat heb ik goed uitgesproken met de betreffende journalisten van het Financieel Dagblad. Dat vond ik ook heel sportief van ze. Ik zei, jullie hebben me in een bepaalde kwestie niet. Dat hebben jullie onevenwichtig neergezet. En dat hebben ze in dat interview ook echt zo weergegeven met hoe het dan wel was. Nou, dat vind ik ook sportief. Oké, dus dat betrof niet de journalistiek in het algemeen? Nee, zeker niet. Nee. Ik vind journalistiek is soms bestes uit de heup schieten. Ik vind over het algemeen dat wij in Nederland een goede journalistiek hebben. Het waren ook de coronajaren waarin u minister was. Ja. Dat kan u niet ontgaan zijn. Hoe blikt u daarop terug? Was dat een bijzonder. Hugo de Jong die zegt altijd, wie ben ik dat ik in die tijd minister mocht zijn? Geldt dat voor u ook? Ik had toen zeker niet de tijd om dat te gaan bedenken. Want het kwam echt als een vloedgolf ineens over ons heen. We moesten ineens beslissen over of we nog buiten mochten wandelen en zo. Ja. En we anderhalve meter afstand moeten houden in het park. Zie dat beeld nog voor me van een fotograaf, dat u op de fiets daardoor het park gaat en tegen mensen zegt, zitten jullie wel ver genoeg uit elkaar? Nou ja, het was wel. Ik heb altijd ook toen gezegd, ik vind dat de Nederlandse bevolking zich geweldig goed daarin heeft opgesteld. Ik vind vooral jonge mensen die natuurlijk. Je zit in een jonge fase van het leven, je wil veel bewegen, zou ik maar zeggen. Die hebben zich echt. Men heeft zich er heel goed in opgesteld. We zijn er ook met elkaar goed doorheen gekomen. Het was wel, moeten we niet vergeten, het was in dat eerste half jaar 2020 was het echt heel levensgevaarlijk. En dat, ik begrijp dat die parlementaire enquête, dat men dat niet wil. Nee, dat die er niet komt waarschijnlijk. Wie er was uitgesteld? Ja, wat denkt u dan? Nou, ik ben niet de adviseur van de Tweede Kamer, maar ik zou wel zeggen, dit is in de naoorlogse tijd toch wel het heftigste wat we hebben meegemaakt. Ik heb met Mark Rutte na afloop nog wel eens over gehad. Dat die zei, dat was wel het moeilijkste wat ik heb gedaan. Nou, die heeft toch echt al een paar crisis. Is al een tijdje bezig in ieder geval. De financiële crisis, de eurocrisis, echt. Maar die zijn het moeilijkste. En ik zou denken dat het voor een democratie wel goed is om via zo'n enquête een aantal dingen boven te halen. Je haalt ook dingen boven die nu, denk ik, te makkelijk, te eendimensionaal worden beoordeeld en bekeken. Maar ook uw eigen partij is niet meer beschikbaar voor die commissie. Voor die parlementaire enquêtecommissie. Ik zou dat met elkaar nog eens goed heroverwegen. U zegt, die enquête moet er gewoon komen en mijn partij moet daar zeker aan bijdragen. Ik zeg niet dat die moet komen, maar ik vind het wel. Het was in naoorlogse tijd wel een van de grootste maatschappelijke gebeurtenissen die er zijn geweest. Ja, maar dan moet je dat toch goed onderzoeken? Ik zou denken van wel. Maar En moet het ook snel wat u betreft? Iemand als Omtzigt zegt, ja jongens, als we het nu niet doen, kan je het over een paar jaar doen, maar dan verdwijnt er ook veel informatie. Ik vrees dat hij daar wel gelijk in heeft. Ja. Op een gegeven moment zijn de geheugens, was het ook weer, dus de herinnering niet meer zo actief. Hè? Nee, maar sommige mensen kunnen dat ook al heel snel. De activiteit van het geheugen afremmen. Er zijn ook sommige mensen. Dat geldt niet voor iedereen. Volgt u de politiek nog op de voet? Bij zo'n enquête, belt u dan met iemand in de Kamer van wat zijn jullie nou aan het doen? Nee. Ik vind, je moet, als je de politiek uitgaat, moet je echt aan de mensen na je de gelegenheid geven om hun hun ding te doen. En niet elke zoveel. Ik ben ook niet meer aan de slag gegaan als columnist bij een krant of zoiets. Ik dacht, moet je even echt niet afstand nemen. Maar heeft u nog contact met de hoofdrolspelers in uw partij en in het kabinet? Ik heb zeker met de enkele van de hoofdrolspelers, de een vaker dan de ander, contact. Zullen we maar gewoon zeggen, u kwam net binnenlopen en zei, ik heb net geluncht met Mark Rutte. Nou, laat ik het zo stellen, we zaten allebei een beetje te kijken naar wat gaat er nou gebeuren. En ik zei, ik vind het... dat zeg ik maar even als een credit van Mark Rutte. We hadden die afspraak al de hele tijd staan. En die is gewoon doorgegaan. Ja, wat zei hij? Dat kabinet gaat vallen vanavond? Nee, wat ik met hem bij de lunch bespreek, dat is verder tussen dat hem en mij. Dat blijft bij de lunch. Maar u kent de crisis van het moment. Ja. De VVD zou van plan zijn om twee categorieën vluchtelingen te maken. Oorlogsvluchtelingen en politieke vluchtelingen. En bij die oorlogsvluchtelingen zou het nareizen veel moeilijker worden gemaakt. Ja. En uw partij moet daartussen kiezen. Want de ChristenUnie is daartegen, VVD is daarvoor. Wat zou u zeggen tegen uw partij? Ik vind in de eerste plaats dat we veel meer ons moeten richten op het investeren in de landen en de plaatsen waar mensen vandaan komen. Laten we daar even mee beginnen. Bedoelt u dan met ontwikkelingssamenwerking? Ja, en echt heel erg veel. Want we zijn nu het verdienmodel van die mensenhandelaren. Oké, dus niet zomaar iedereen binnenlaten? Ik denk dat we daar wel echt zo langzamerhand heel goed ons beleid op moeten heroverwegen. Ik begrijp op zichzelf dat de VVD zegt, ja, we moeten een zeker onderscheid wel kunnen maken. Tussen soorten vluchtelingen bedoelt u? Nou ja, het gaat hier om de nareizigers. Ja, hè? Ja, maar bij die ene categorie. Zegt, ja, en dat men zegt, nou ja, dat bij daar maken we een zeker onderscheid tussen. Ik snap dat. Ik begrijp ook hoe ongelooflijk moeilijk het is om daarin keuzes te maken. En ik spreek oprecht de hoop uit dat men daar met elkaar op een goede manier uit gaat komen. Is het de kabinetscrisis waard, wat u betreft? Dat vind ik. Ik vind dit wel een heel belangrijk onderwerp. En daarom hoop ik echt dat ze eruit komen. Ja. Want we moeten hier wel verder mee. Maar, in de zin van dat er een ander beleid geformuleerd moet worden. Ja, weet u, er zijn in Nederland wel eens kabinetten gevallen over grensverschillen tussen gemeenten. Hè? En de kleinst mogelijke dingen zijn soms aanleiding geweest. Dit is niet iets kleins, zegt u. Dit is echt een heel belangrijk onderwerp. En dus ik vind ook echt, als ik dat zo gevolgd heb, dat Erik van den Burg daar en dat is niet van mijn... die is van de VVD, u bent van het CDA. En ik vind dat hij daar echt enorm zich op heeft ingezet. Maar goed, dat is natuurlijk niet het enige. Er moet ook inhoud uitkomen. Ik hoop echt dat ze dit oplossen. Ik kan me ook wel... Ja, ik kan me van deze en gene partij wel voorstellen dat men zegt, ja, als dit het niet is, dan... En kunt u zich ook voorstellen van uw eigen partij? Ja, zou ik me ook kunnen voorstellen dat men zegt, ja, maar als het niet is zoals wij vinden dat dit moet zijn, dit is zo wezenlijk. Ja, dan is het de kabinetscrisis waard. Ja. Ondertussen gaat het niet heel lekker met uw partij. Dan het CDA. We zagen ze verliezen jarenlang de grootste. Van 17% naar 8,5. Een halvering voor die partij van Wopke Hoekstra. Dit is een buitengewoon bittere pil. En een slechte uitslag. Slechter dan wij natuurlijk allemaal hadden gehoopt. Kan Wopke Hoekstra aanblijven als CDA-leider? En heeft de partij nog wat te zoeken in kabinet Rutte 4? De jongerenbeweging van het CDA die twijfelt of Hoekstra partijleider kan blijven. Een bittere pil vond Hoekstra, maar hij blijft aan. En CDA weet niet of dat de juiste keuze is. Binnen het CDA is er onvrede. Dit weekend komt de partij toch weer bij elkaar, net als eerder dit jaar. Waar denkt u aan als u aan CDA denkt? Nergens meer. Ja, dat is een somber beeld. Nou ja, waar denk ik aan? Om bij die mevrouw te beginnen bij het CDA. Het CDA is voor mij altijd de partij van het midden. Van het zorgen dat alle kanten van het spectrum bij elkaar kunnen komen. Dat is lastig in een zich zo polariserende samenleving. Maar ik blijf vinden dat je dat moet doen. Ik heb onlangs in een interview gezegd dat ik realiseer me dat de C-component, dat christendemocratisch, dat moet veel breder klinken, want dat geldt voor alle maatschappelijke stromingen die dat... Wilt u van die C af of wilt u hem verbreden? Nou, ik denk dat hij is al in de praktijk veel verbreed... maar ik denk dat dat veel meer moet worden uitgedragen. En ik denk ook... In de zin van het CDA is niet alleen een partij voor christenen. Zo is het. En het is echt... het CDA is wel eens heel erg op de rechterflank te zien geweest. En dat vond ik... laat ik zeggen, daar herkende ik mij niet in. Okay. Omdat ik vind dat we... Nou, wij zijn behoudend, hè? We zijn wat braaf. We houden niet echt van die hemelbestormers. Maar we zijn sociaal behoudend. En dat maakt... En heeft uw partij dat de laatste tijd te weinig laten zien, vindt u? Ik... Vind dat we ons veel te weinig daarin profileren. Dat zeg ik maar heel eerlijk. En dat is kritiek op het leiderschap ook, neem ik aan. Ja, dat kun je niet aan het leiderschap. Oké, nou dan zeg ik het nog iets anders. Niet zo lang geleden gaf u een interview aan het blad Christendemocratische Verkenningen van uw partij, het Wetenschappelijk Instituut. Daarin zei u, als ik partijleider was, had ik al lang veel meer mensen om me heen verzameld die met elkaar serieus de lijnen uit gaan zetten. Dan zegt u toch, die Wopke Hoekstra is druk met buitenlandse zaken en verder horen we niet zoveel van hem. Nou, ik heb in dat interview, mag het nalezen, nooit heb gezegd, ik gedaan vandaag als nog. Ik, nou, daar staat niet in als ik partijleider was. Want dat, ik heb altijd gezegd, toen ik in de politiek ging, 2017 als minister, dat de een volgende generatie. Dat is maar niet even, nee, maar ik zei, maar niet, dat, ik zei niet dat u zei dat u het wilde worden. Oké, maar wat ik in het interview... Ik doe ook nooit de als dat redenering. Maar in het interview zeg ik wel degelijk, heb ik een half jaar geleden gezegd, we moeten die visie van het CDA als echte middenpartij, als de partij die anderen bij elkaar brengt, dat moet dwars door alle golven en stormen heen, dat moet consequent onze boodschap zijn. En dat betekent dat je soms ook moeite zult hebben met mensen die zeggen, ja, maar ik wil in deze gepolariseerde maatschappij, ik wil 100% gelijk. Ja. Nee, dat kan niet. Wij zijn altijd... Maar hoe beoordeelt u dan het huidige leiderschap? Ja, daar heb ik, van meneer Hoekstra. Dat zou ik aanmatigend vinden om daar iets over te gaan zeggen. Want ik sta niet dagelijks in die arena. Ik heb een beeld over de visie van het CDA zoals ik. En die moet duidelijker worden uitgedragen, zegt u. Ik denk dat dat de kracht is van het CDA. Wij zijn, zoals Dries van Acht ooit zei, we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Nee. Stel dat er verkiezingen komen, dat kan maar zo, over 2-3 maanden. Is uw partij er klaar voor, denkt u? Ik denk dat er nog steeds echt heel veel mensen zijn die niet alleen lid zijn van het CDA, maar ook heel erg in het gedachtegoed. Maar er zijn er niet zoveel die erop stemmen als we de peilingen vandaag mogen geloven. Dat is iets waar je dan bij jezelf van moet zeggen als partij. We moeten dus weer heel goed gaan samenvallen met wie we zijn. Maar is dit een goed moment voor het CDA voor verkiezingen? Of zegt u van nou, we hebben nog wel even tijd nodig om ons te herpakken? Nou, zo'n enorme politieke duider ben ik niet. Ik vind dat je nooit, je moet niet zeggen het is pas volgend jaar goed of het is over een maand goed. Komen wat er komen, hè, in deze situatie binnen het kabinet. Als ze doorgaan, dan gaan ze door. Als ze niet doorgaan, niet. En dan moet je in ieder geval, of nou wel of niet verkiezingen komen, heel duidelijk moet worden uitgedragen. Dit is de identiteit van het CDA. En dat moet duidelijker. Wilt u zelf nog weer terug of is het echt uw tijd voorbij? Ik vind dat je inderdaad, en dat heb ik destijds ook toen Sibon Buma wegging, toen heeft u mij nog op de fiets gevraagd. Was best een onverwachte vraag of ik het niet zou willen genoemd hebben gezegd. Nee, ik vind echt dat dat aan een volgende... Nee, maar stel dat ze een minister van Justitie zoeken. Nee, justitie en veiligheid, ook daarvoor geldt. Er is een Amerikaanse hele beroemde filmer, Billy Wilder. En daar zeiden ze van, hoe komt het dat de timing in uw film zo perfect is? Weet je wat hij zei? Nee. Hij zei, don't hang around. Oké, wegwezen. Tot slot, u schrijft uw memoires. Wanneer komen die uit? Nou, memoires, dat zou te veel verwachtingen wekken, ja? Ik doe een verslag van mijn jaren als minister. Niet op personen gericht, maar gewoon op wat er is gebeurd. Ik hoop dat ik daar het komend jaar toch wel dat af is. Komend jaar, dus voor 1 januari is dat? Dat zou heel mooi zijn. Oké, okay. Spreken we af voor dan? We spreken af. Zodra het af is, dan kom ik hem hier langs brengen. Oké. Deal. Okay. Dank voor uw komst. Gert Gagelhuis, voormalig minister van Justitie en Veiligheid. Dit was Dit is de Dag, hier nu Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Zij praat met jazzzangeres Fee Klaassen. Half negen zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Aldit Hunker ging op zoek naar Nederlands erfgoed in Suriname en de Antillen. Fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. Radio 1.